मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं रिकू के। रुकू नंबर 9 है 12वें पारे का। इसका टॉपिक है तारीख़े दावत व तकजीब पर तबसरा। 6 मेन पॉइंट्स हैं इसके। पहला पॉइंट है दावते मौसवी का असर। 3 पॉइंट्स थे इसके। अल्लाह ताला ने मोजज़ात के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। कौम ने फिरौन के हुक्म की पैरवी की। फिरौन का हुक्म रास्ती का ना था। दूसरा पॉइंट है फिरौन का उखरवी अंजाम। 3 बातें हैं इसमें। क़यामत के रोज़ अपनी कौम के आगे होगा। अपनी पेशवाई में इन्हें दोज़ख में ले जाएगा। दुनिया में लानत पड़ी, आखरत में भी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है कौमों की हलाकत पर तबसरा। 3 बातें हैं इसकी भी। हमने इन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने आप अपने ऊपर जुल्म किया। जब अल्लाह का हुक्म आया तो इनके माबूद इनके काम न आए। झूठे माबूदों ने हलाकत और बर्बादी के सिवा कोई फायदा न दिया। चौथा पॉइंट है कौमों की हलाकत पर दूसरा तबसरा। 2 बातें हैं इसमें। रब्बुल इज़्ज़त जब जालिम बस्ती को पकड़ते हैं तो उसकी पकड़ बड़ी सख्त होती है। इसमें एक निशानी है उस शख्स के लिए जो अज़ाबे आखरत का खौफ करे। 5वां पॉइंट है पूरे बदले के लिए आखरत आएगी। दुनिया में तो आधे आधे मिलते हैं ना, बाकी वहाँ जाके मिलेंगे। इसके 7 पॉइंट्स हैं। इस रोज़ सब कुछ आंखों के सामने होगा। इसके लाने में कुछ ताखीर नहीं। एक गिनी चुनी मुद्दत मुकर्रर है। जब वो आएगी तो अल्लाह की इजाज़त के बगैर बात करने की मजाल ना होगी। कुछ लोग बदबख्त होंगे, दोज़ख में जाएंगे, दोज़ख में हांपेंगे, फुनकारे मारेंगे, हमेशा रहेंगे। नेकबख्त लोग जन्नत में जाएंगे, वहाँ हमेशा रहेंगे। छठा पॉइंट है नबी पाक को नसीहत। दो बातें हैं। इन माबूदों की तरफ से शक में ना रहो। जिनकी ये इबादत कर रहे हैं ये तो अपने बाप दादा की तरह पूजा पाठ कर रहे हैं। पसंदीदा रवैये देखेंगे। दलील के साथ बात करना। ऐसे काम करना कि खुशबख्त लोगों में शुमार हो। नापसंदीदा रवैये ज़्यादा हैं इस रुकू में। पहली चीज़, गलत रहनुमाई करना, लोगों के पीछे अंधाधुंध चलना, जुल्म करना, अल्लाह की पकड़ से बेनियाज रहना, अच्छा पिछले पसंदीदा में एक लिख लीजिए छूट गया था, आखिरत का खौफ रखना। अजाब पाने पर चीखना चिल्लाना, शक करना, अल्लाह के सिवा दूसरों को मुश्किल वक्त में भी ना भूलना। अमल की बातें क्या हैं कि अच्छी चीज़ों को अपनाना है, बुरे रवैयों से अपने आप को दूर करना है, अपनी इनफरादी और इज्तमाई गलतियों पे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, और इनाम याफ्ता लोगों के रास्तों पे चलने की कोशिश करनी है ताकि तारीख में हमारा नाम अच्छे लफ्ज़ों में आए, लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाते रहना है और अल्लाह ताला से मदद मांगनी है कि अल्लाह तो हमारे लिए इस काम को आसान फरमा और अपने पास से इसके सबब बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह रुकू पूरा हुआ। हर लम्हे अगर हम अपना एहतसाब करते रहें तो उम्मीद की जाती है कि इंसान अपनी गलतियों को इस दुनिया में ही धो ले, ना कि कल क़यामत के दिन तक ये चीज़ें उसके साथ जाएं। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء, ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل, وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.